สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าป่าแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วที่ได้มอบความไว้วางใจอนุญาตให้ช่องทกรคนชอบเล่านำผลงานบทประพันธ์ในเรื่องผู้พิทักษ์แห่งพงไพรชุดป่าหลังกลวงมาถ่ายทอดให้ฟังกันครับเอาล่ะทีนี้ก็เดินทางกันต่อได้เมื่อเงยหน้ามองไปยังต้นเสียงข้าพเจ้าถึงกับยืนตะลึงตัวชาสันหลังเย็นวาบไม่ต่างจากทุกคนที่ต่างยืนตัวแข็งเหมือนต้องมนต์สะกดณขณะนั้นรอบๆบริเวณที่พักของเราคลาคล่ำไปด้วยผู้คนทั้งหญิงและชายเด็กและคนแก่คนหนุ่มและคนสาวนับจำนวนไม่ถ้วนต่างอยู่ในชุดเสื้อผ้าขัดขาดเก่าๆผมเผ่ารกรุงรังเป็นกระเซิงผิวสีเทาออกขาวเซซดในตาดำสนิทนิ่งลึกขณะจ้องมองมาต่างขยับเดินเข้ามาหาพวกเราอย่างช้าตัวแข็งทื่ออย่างกับผีดิบกระหายเลือดความโกลาหลบังเกิดขึ้นในหมู่คณะทันทีต่างอุทานอย่างแตกตื่นตกใจขยับมารวมตัวกันอยู่กลางลานกว้างหน้าเต็นท์โดยเฉพาะสามสาววิ่งออกมาจากเต็นท์เมื่อไรไม่ทราบได้ทุกคนต่างออกมาเบียดเสียดยัดเยียดอยู่กลางวงล้อมกับพวกมันอย่างอกสั่นขวัญแขวนฆ่ามันเลยพวกเราฆ่ามันถึงคุณประสิทธิ์ดังลั่นสถานขณะชักปืนสั้นหมายระเบิดกระสุนเข้าใส่ไอ้ผู้ผีหลังกลวงเป็นอีกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจเข้าช้าแต่ปบปืนเข้าเบนขึ้นสูงใจเย็นๆคุณประสิทธิ์อย่าเพิ่งยิงอย่ายิงข้าพเจ้าระล่ำระลักบอกขณะยื้อแย่งปืนกับเขาแต่เขาไม่ฟังเสียแล้วและดูเหมือนเขาจะเตรียมพร้อมอีกทั้งตัวก็สูงใหญ่กว่าข้าพเจ้ามากนักสะบัดดิ้นรนหน่อยเดียวก็หลุดรอดขยับถอยกระดุดแล้วเล็งปืนมาหาข้าพเจ้าขู่คำรามลั่นอย่านะคุณคำพันถอยไปคุณอย่ามาห้ามผมไม่งั้นผมจะยิงคุณจริงๆด้วยทิ้งปืนลงเดี๋ยวนี้คุณประสิทธิ์ไม่อย่างนั้นผมจะระเบิดขมองคุณกระจายแน่แต่ใจน่ะเองพรานไพรเวชรายืนจังก้าประทับไรเฟิลบนบ่าจ่อปากกระบอกปืนห่างไม่ถึงคืบส่งเสียงทุ้มหนักก็เอาสิตาเท่าเรามาฆ่ากันเองให้ผู้ผีลังกลวงดูคงตลกพิลึกละ เขาหัวเราะราวบ้าคลั่งปืนจ้องไม่กระดิกยาตาวางปืนลงก่อนคุณประสิทธิ์ด้วยข้าพเจ้าระล่ำระลักบอกสองมือชูเสมอไหล่ขณะสายตากวาดมองไปรอบนอกก็เห็นชาวป่าหลังกลวงเหล่านั้นยืนนิ่งตรึงอยู่กับที่ราวกับถูกสาปใจเย็นๆเราคุยกันได้ผมหมายถึงกับผู้ผีหลังกลวงพวกหลังกลวงเหรอคุยกับผีรู้เรื่องด้วยเหรอไม่ละผมไม่คุยด้วย เขาไม่ใช่ผีเขามีชีวิตเหมือนพวกเรา ก็ไม่ต่างจากสัตว์กินกับล่าแต่ไม่มีเหตุผล ก็อาจจะถูกของคุณแต่คนเราก็ไม่ได้เลอเลิศมากไปกว่าพวกเขาหรอกนะคุณประสิทธิ์หากจะอ้างเหตุผลคนเรามักจะใช้เหตุผลอย่างพร่ำเพรื่อบนความได้เปรียบ คุณจะว่าผมเห็นแก่ตัวเหรอ เขาหัวเราะ คนเราทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละคุณคำพันคุณคงเคยได้ยินคำพังเผยที่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กมาบ้างแล้วกระมังกินแม้แต่ปลาด้วยกันเองน่ะ เหรอข้าพเจ้าหัวเราะอย่างเดือยหยันเป็นไงหน้าเขาแดงวูบอย่างรู้สึกละอายแก่ใจและก่อนที่เหตุวิวาทจะบานปลายคุณวิรุธก็ยกมือขึ้นร้องห้าม เอาล่ะเราอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันเองในตอนนี้เลยไอ้พวกผีหลังกลวงมันมาห้อมล้อมพวกเราไว้จะเอาอย่างไรดีคุณคำพันคุณประสิทธิ์ผมขอร้องเถิด ข้าพเจ้าได้สติจึงร้องบอกให้แต่เจลดปืนลงและทุกๆคนที่หันปากกระบอกปืนออกนอกรอบทิศทางก็ให้ลดปืนลงทุกคนส่วนสามสาวยืนตัวสั่นเงินงกอยู่ท่ามกลางวงล้อมกับผู้ชาย ก็ได้แต่บอกตรงๆนะผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น ประสิทธิ์ว่าแล้วก็เก็บปืนเข้าซองหนังข้างเอวก่อนจะหันไปเรียกเอาเรเฟิลของเขาคืนจากเจ้าเอก โดยเฉพาะไอ้พวกผีหลังกลมพวกนี้พวกคุณไม่รู้หรอกว่าพวกมันโหดเหี้ยมอมหิตแค่ไหนมันฆ่าหลานชายและเพื่อนๆผมตายไปถึงสองคนไม่มีวันที่เราจะคุยกันรู้เรื่องหรอก ก็แล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ล่ะคุณประสิทธิ์ทำไมไอ้พวกนี้มันถึงจองล้างจองผลาญคุณไม่เลิก คุณวิรุธตั้งข้อสงสัย แล้วคนชื่อบุญนำที่ว่าทำไมถึงได้ช่วยเจ้าหลังกลวงตนนี้ให้รอดพ้นไปจากพวกคุณล่ะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆ เขาหัวเราะ ก็อย่างที่ผมบอกพวกคุณไปก่อนหน้านั้นแหละครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ผมเชื่อว่าพวกมันไม่ปล่อยพวกเราไว้แน่ทางที่ดีเรามาร่วมมือกันถล่มไอ้พวกผีป่าหาเหวพวกนี้แล้วหนีออกไปจากป่าแห่งนี้ดีกว่าเชื่อผมเถิด ต่อให้เรายิงจนหมดกระสุนก็ไม่มีทางที่พวกเราจะหยุดมันได้หมดหรอกคุณประสิทธิ์ข้าพเจ้าสายหน้าพูดช้าๆอย่างพยายามบังคับอารมณ์ที่เดือดพล่านเพราะโมโหเขายิ่งถึงที่สุดทางที่ดีขอให้คุณเชื่อผมสักครั้งผมเชื่อว่าเราทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยขอให้ผมได้คุยกับพวกเขาก่อน พวกคุณอาจจะรอดแต่ผมไม่รอดแน่ผมฆ่าพวกมันตายพวกมันไม่ปล่อยผมไว้หรอก ผมขอรับรองว่าคุณจะไม่เป็นอะไรหากพวกเขาไม่ปล่อยคุณผมก็ไม่ปล่อยพวกเขาไว้เช่นกันและไม่ถึงตอนนั้นเราจะสู้ไปด้วยกันตายเป็นตายสายตาของเขาที่กวาดมองรอบด้านดูหวาดหวั่นไหวระแวงปากกระบอกปืนยาวในมือชี้กราดสุภายนอกดูสั่นระริกเหงื่อเม็ดโป้งๆเกาะพร้าวเต็มหน้าทั้งที่อากาศยามเช้ายังเย็นชื้นอยู่ ขณะที่เตเจยก็กำลังพูดจาอยู่กับชายชราหลังกลวงผู้หนึ่งที่ดูท่าทางจะเป็นผู้นำด้วยสีหน้าเคร่งเครียดส่วนพวกเราที่ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นตายเท่ากันก็ลุ้นระทึกอยู่กับการตัดสินใจของคุณประสิทธิ์เพียงคนเดียวหากเขาเชื่อฟังข้าพเจ้าสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นการพูดจาและตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปก็คงจะง่ายเข้าแต่ถ้าหากเขาเลือกจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวโดยไม่นึกถึงคนอื่นๆก็จำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องหยุดเขาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยอาวุธปืนสั้น .38 ที่อยู่ในสองหนังคาดเอวหาไม่แล้วเขานี่แหละจะพาให้ทั้งหมดตายยกขยงด้วยน้ำมือไอ้พวกหลังกลวงหลายสิบตนที่กำลังยืนรายล้อมพวกเราอยู่ห่างไม่ถึง3วาอย่างหนาแน่นและแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจ ก็ได้ผมจะลองเชื่อคุณอีกสักครั้ง เขาลดปืนลงแต่เตรียมพร้อมตลอดเวลาแววตาหวาดหวั่นไหวระแวงวิตกกังวลไม่คลาย หากไม่เป็นอย่างที่คุณว่าผมจะไม่ฟังใครอีกแล้ว ข้าพเจ้าถอนใจอย่างโล่งอกเชื่อว่าเขาจะไม่ฟังใครหากไม่เป็นดังที่หวังแต่ไม่เชื่อที่เขาว่าเขาจะเชื่อข้าพเจ้าอีกสักครั้งคนเห็นแก่ตัวอย่างเขาหากไม่ได้ประโยชน์แลกเปลี่ยนไม่มีวันที่จะยอมใครง่ายๆอย่างเด็ดขาดในสถานการณ์ความเป็นความตายเช่นขณะนี้ขอเพียงเขาไม่ก่อความวุ่นวายในระหว่างกลางก็เรียกได้ว่าเรามีโอกาสรอดได้มากกว่าครึ่งโดยเฉพาะเจ้านายทั้ง5สีหน้าแต่ละคนซีดเผือดด้วยตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์อันเลวร้ายที่แสนจะพิสดารพันลึกสามสาวยิ่งแล้วใหญ่ถึงกับตัวสั่นเงินงกร้องไห้กระซิกด้วยความหวาดกลัวถึงขีดสุดแทบจะเป็นลมเป็นแล้งไปเลยทีเดียวส่วนเจ้าลูกหาบทั้ง4เคยเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนจึงควบคุมอารมณ์สมาธิได้เป็นอย่างดีปากกระบอกปืนแม้ชี้ลงล่างแต่พร้อมที่จะกระโดดขึ้นมาระเบิดกระสุนใส่ในทันทีหากเหตุการณ์พลิกผันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหมายไว้สักครู่ใหญ่ๆแต่ใจก็หันกลับเดินมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดและแดงก่ำอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนและมากระซิบเบาๆที่ทำเอาข้าพเจ้าและทุกคนถึงกับตกตะลึงด้วยคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวหนูท่าเรื่องมันจะหนักหนาเกินกว่าที่พวกเราจะรับไหวซะแล้วนายพอเท่าเติ้นหัวหน้าเผ่าเขาบอกว่าหลานๆของขุนประสิทธิ์พากันเมาเหล้าและไปปลุกปล้ำเมียของลูกชายเขาเจ้าตัวมลูกชายเขาเข้าไปขัดขวางจึงถูกฆ่าตายทั้งสองคนอีกคนนี้รอดมาได้พระบุญนำช่วยไว้ทันข้าพเจ้าแทบสุดรู้สึกเคว้งคว้างและหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกไม่ต่างไปจากทุกคนที่ต่างก็ตกตะลึงจังงังด้วยคาดไม่ถึงว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นมาในลักษณะนี้บางคนก็เหลือไปมองคุณประสิทธิ์อย่างหวาดระแวงสงสัย ไม่จริงไอ้พวกพี่บ้านี่โกหกอย่าไปฟังมัน ประสิทธิ์แผดเสียงดังลั่นแต่คุณวิรุธคงจะเหลืออดจึงจะหวาดกลับเสียงเข้มอย่างผู้ทรงอำนาจทั้งหลาย เงียบก่อนได้ไหมคุณประสิทธิ์เรื่องราววุ่นที่เกิดขึ้นนี่เพราะใครทุกคนจะพากันเดือดร้อนก็เพราะคุณไม่หยุดพูดสักทีนี่แหละ เขานิ่งอึ้งถึงกับพูดไม่ออกเอาเลยทีเดียวไม่กล้าแม้แต่จะแสดงความไม่พอใจออกมาให้ปรากฏสีหน้าเจริญลงอย่างเห็นได้ชัดข้าพเจ้าไม่ใส่ใจเร่งให้พรานเท่าเล่ารายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอเท่าตันหัวหน้าเผ่าเราให้ฟังอย่างนี้น่ะนายลูกชายแกชื่อตั๋วมได้เมียคือสาวอือพี่สาวเจ้าเถาผู้นี้แกชี้มือไปที่เจ้าหนุ่มหลังกลวงผู้ลักลอบเข้ามาหมายจะฆ่าคุณประสิทธิ์เมื่อค่ำรุ่งที่ผ่านมาเจ้าเถาเล่าให้แกฟังว่าคืนเกิดเหตุช่วงหัวค่ำทั้งสามคือเจ้าตั๋วมสาวอือเจ้าเถาเดินทางเพื่อไปหาตาถวงพ่อสาวอือกับเจ้าเถาระหว่างทางเห็นคณะคุณประสิทธิ์ตกเข้ามาในป่าแห่งนี้ลักษณะเหมือนจะหลงป่าทั้งสามจึงเข้าไปแสดงตัวจึงดังว่าทั้งหมดหลงป่าจริงๆโชคดีที่บุญนำรู้ภาษาพวกมันอยู่บ้างจึงขอให้ทั้งสามพาออกจากป่าโดยจะแบ่งอาหารกับเสื้อผ้าให้เป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสามรับปากแต่มีขอแม้ว่าต้องเดินทางกลางคืนเพราะอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าไอ้พวกหลังกลวงมันนอนกลางวันแต่ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนทั้งหมดตกลงตามนั้นก็ออกเดินทางในทันทีพอถึงขึ้นกว่าๆกับพ้นเขตป่าที่หลงกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพระต่างก็ทำตามสัญญาทุกอย่างแต่สองคนในคณะเกิดอารมณ์เปลี่ยวและเมาหนักจนขาดสติจึงได้เข้าไปปลุกปล้ำสาวอื้อด้วยความหน้ามืดเจ้าเถากับหนุ่มตั๋วมเห็นดังนั้นก็เข้าไปขัดขวางเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่เกิดชุลมุนยถาไหนไม่รู้เสียงปืนได้เกิดดังขึ้นและดังขึ้นอีกหลายนัดเจ้าเท้ามันบอกว่าเห็นผีสาวมันกับจะตวมนอนจมกองเลือดสิ้นใจตายทั้งหมดโตเถียงกันรุนแรงขณะไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าเท้ามันก็เห็นแต่ใจเกิดอั้มอึ้งอึกอักขึ้นมาเสียอย่างนั้นขณะเหลือบหางตาไปมองคุณประสิทธิ์ที่หันข้างให้สีหน้าเคร่งเครียดเจ้าเท้ามันเห็นอะไรว่าต่อไปตาอย่าอั้มอึ้งข้าพเจ้าเร่งเร้าพรานเท่าถอนใจดังเพริดยังตัดสินใจเด็ดขาดบอกเสียงดังชัดถ้อยชัดคำพอเท้าเติ้นบอกว่าเจ้าเท้ามันเห็นคนร่างใหญ่คือคุณประสิทธิ์คนนี้จะยิงมันแต่คนนำทางคงจะหมายถึงบุญนำมาขวางกลางกันแล้วไล่ให้มันหนีไป โกหก ขาหันกลับมาพร้องเสียงดังในตาแดงก่ำอย่างโกรธจัดแต่แกนี่โกหกเส้นดีใส่ร้ายกันชัดๆไม่เคยมีเรื่องอย่างว่าเกิดขึ้นแน่นอนอย่าไปฟังมันพวกมันโกหก แล้วบุญนำคนที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง คุณวิรุธถามอย่างกังวลโดยไม่สนใจประสิทธิ์ที่กำลังพลุ่งพล่านด่านเดือดจะเจอคุยกับเจ้าเถาสักครู่ก็หันมาบอกเสียงเศร้าด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลไม่แพ้กัน เจ้าเถามันว่าไม่เห็นบุญนำอีกเลยนับแต่นี้มาได้มันก็ย้อนกลับไปบอกข่าวร้ายให้เถาเติ้นทราบลูกชายคนโตชื่อเจ้าตวงจึงตามไปฆ่าพวกของนายประสิทธิ์จนตกตายตามกันและเจ้าตวงก็ถูกคนประสิทธิ์ยิงตายในคืนที่ลำห้วยนั่นล่ะนายส่วนศพเจ้าตวงพวกเขาแอบมาขโมยขณะพวกเราฝังศพคุณสมชาย แสดงว่าที่ผ่านมาพวกเขาแอบติดตามพวกเรามาตลอดเราต่างหันมาสบตากันด้วยสีหน้าที่ยากจะบรรยายฝ่ายเจ้าพวกหลังกลวงก็ยังคงยืนแข็งทื่อราวกับถูกสาปสีหน้าไร้ความรู้สึกใดๆนอกจากสายตาเท่านั้นที่จับจ้องมองคุณประสิทธิ์เป็นจุดเดียวโดยไม่สนใจพวกเราคนใดคนหนึ่งเลยดูราวกับว่าในอนาบริเวณแห่งนี้มีเพียงคุณประสิทธิ์เท่านั้นที่ปรากฏกายอยู่เพียงเดียวได้ข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกเร็วไม่เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทที่ปรากฏอยู่ในแววตาอันคมวาวและนิ่งลึกทั้งหลายสิบคู่นั้นไม่อยากจะคาดเดาเลยว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าสายตาจะรู้สึกอย่างไรแต่ผิดคาดคุณประสิทธิ์กลับแงนหน้าแผ่เสียงหัวเราะดังลั่นราวกับเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดมันน่าตลกขบขันเสียเต็มประดา ตลกตลกสิ้นดีไม่น่าเชื่อว่าไอ้พวกพี่ป่านี่ก็สร้างเรื่องหลอกลวงคนเราได้เหมือนกัน พวกนี้หลอกลวงใครไม่เป็นหรอกคุณประสิทธิ์จะใจสนกลับทันควันพวกนี้ยึดถือคำพูดเป็นหลักรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองซะอีกมากกว่าพวกชาวเมืองลับแลที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังมา ทำไมแกมีเมียเป็นผีหลังกลัวเหรอถึงได้รู้ดีนัก ประสิทธิ์กระชากเสียงดังอย่างไม่พอใจที่ถูกขัดคอพรานชราก็ว่าต่อโดยไม่ใส่ใจคำประชดประชันอันน่ารังเกียจของเขาพวกนี้ไม่คบหากับใครนอกจากเผ่าพันธุ์ของตัวเองยกเว้นกับมนุษย์เราแต่ก็เพียงเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารและข่าวของบางอย่างที่จำเป็นเท่านั้นและพวกนี้ไม่ใช่ทั้งคนและไม่ใช่ทั้งสัตว์ที่ชอบกักตุนและเอาเปรียบโดยกำลังที่เหนือกว่าเว้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้เท่านั้น ไม่จริงเหรอมั้งเท่าที่ฉันรู้มาไอ้พวกผีป่านี่ทั้งโกหกและหลอกลวงขี้ลักขี้ขโมยและชอบทำลายข้าวของของชาวบ้านอยู่เป็นประจำ ก็อาจจะมีบ้างแต่ไอ้พวกนั้นมักจะถูกโดดเดี่ยวเนื่องด้วยทำตัวผิดจารีตประเพณีจึงถูกขับออกจากเผ่าไม่มีใครคบหาด้วยไม่ต่างจากคนเราที่มีทั้งคนดีคนชั่วปนกัน รู้สึกว่าแกจะรู้ลึกละเอียดดีนักนะตะเท่า เขาเข็นเสียงลอดไรฟันจ้องพรานชราตาเขม็งหนวดกระดิกไม่ถูกกระแนะกระแหน ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกมันขุดเผือกขุดมันกินหรืออย่างไรกัน ใช่คนเราสมัยก่อนก็ไม่ต่างจากพวกนี้หรอกพวกนี้หากจะล่าก็ล่าเฉพาะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและต้องขอจากเจ้าป่าเจ้าเขาเสียก่อน ศูนย์พัน เขาเสียปากอย่างเย้ยหยันขณะจำเริงหางตามองพวกหลังกลวงอย่างเหยียดหยามดูแคลนและขยะแขยง ล้าหลังและสิ้นคิดอีกไม่นานต้องศูนย์พันแน่นอนใครจะชื่นชมยกย่องและเชื่อถือศรัทธาพวกผีป่านี่ก็เชื่อไปผมห้ามไม่ได้หรอก แล้วคุณประสิทธิ์มีอะไรให้น่าเชื่อถือได้บ้างเล่าข้าพเจ้าส่วนขึ้นยังเหลืออดเต็มทีกับพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของเขาที่แสดงออกมานับแต่คืนแรกเจอกันที่ลำห้วยคุณประสิทธิ์ก็พูดไม่ตรงเสียแล้วครั้งแรกก็บอกว่ามากับคณะพระป่าแล้วมาเที่ยวป่ากันจนเกิดหลงทางพอเกิดเรื่องคืนนั้นจึงบอกว่ามาล่าสัตว์ตามลำพังกันเองโดยไม่มีคนนำทางครั้นพอเกิดเรื่องขึ้นในคราวนี้ถึงไม่ยอมรับว่าบุญนำก็มาด้วยยังมีอะไรอีกไหมที่คุณประสิทธิ์ปิดบังไม่ให้พวกเราได้รับรู้ยังมีอะไรอีกไหมที่พวกเราจะต้องร่วมผจญกับพยานอันตรายอย่างไม่คาดหมายและยังมีอะไรอีกไหมที่พวกเราจะต้องตื่นตระหนกตกใจไปกับเหตุการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตเช่นในครั้งนี ้ก็ เขาเกิดอาการอึกอักขึ้นมาทันทีขณะกรอกตาไปมาเหมือนพยายามนึกหาคำโต้ตอบ ผมไม่มีเจตนาคุณจะให้ผมทำอย่างไรในสถานการณ์ณขณะนั้นบอกพวกคุณไปตรงๆเหรอบอกพวกคุณว่าผมกับหลานกำลังถูกไอ้พวกผีหลังกลวงตามล่าเอาชีวิตเหรอพวกคุณจะได้เฉียดหัวผมกับหลานทิ้งเสร็จในคืนนั้นเลยอย่างไรเล่า ข้าพเจ้าตะลึงด้วยคาดคิดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าแสดงพฤติกรรมความเห็นแก่ตัวออกมาได้อย่างไม่รู้สึกละอายใจแก่ตัวเองแม้รู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจและพฤติกรรมก็น่าสงสัยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความรู้สึกชิงชังรังเกียจเขายิ่งถึงที่สุดข้าพเจ้าหัวร้อยอย่างไม่มีความหมายรู้สึกอัดอั้นตันใจอย่างนึกคิดอะไรไม่ออกรู้สึกแค้นเคืองเขาอย่างที่ไม่เคยแค้นเคืองใครมาก่อนรู้สึกเหมือนถูกหลอกเหมือนถูกใช้อย่างไร้ค่า ร้ายกาจคุณร้ายกาจจริงๆคุณประสิทธิ์ฉลาดมากคุณอาศัยพวกเราโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้ง3มาเป็นโลกกำบังให้ตัวเองปลอดภัยมันน่าภูมิใจมากหรือคุณประสิทธิ์สุภาพบุรุษคนเมืองเขาทำกันอย่างนี้หรือ น่าละอายน่าละอายจริง ๆข้าพเจ้าได้ยินเสียงเขากัดฟันกรอดกรอดเห็นดวงตาเขาลุกวาวโรจน์เหมือนประกายไฟที่แตกระเบิดและเห็นเขากระดกปากระบอกปืนไรเฟิลขึ้นมาแต่เขาก็ได้เพียงแค่ขยับเท่านั้นเพราะอาวุธปืนสั้นในมือข้าพเจ้าจ้องหน้าผากเขาเขม่งในระยะไม่ถึง2นิ้ว เอาสิถ้าแน่จริงยิงผมเลยสิคุณคำพันธ ์เขาหัวเราะท้าทายเสียงลอดไรฟันฟังดูเหี้ยมเกรียม แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะเกิดนี้ผมกระตุกขึ้นมาสุภาพสตรีของเราคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะทั้ง3คนเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิตจะมาโทษว่าผมไม่ได้นะ ข้าพเจ้ารู้สึกใจหายว่าเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆไรเฟิลในมือเขาตั้งฉากขนานกับพื้นในระดับบั้นเอวแต่ปลายปากกระบอกปืนชี้ตรงแนวไปทั้ง3สาวที่ยืนชิดกันห่างไม่ถึงคืบขณะทุกคนตกตะลึงพรึงเพริดไปกับเหตุการณ์ที่เกิดแปรเปลี่ยนพลิกผันขึ้นมาอย่างไม่คาดหมาย คุณประสิทธิ ์คุณวิรุฒอุทานยังตกใจมองข้าพเจ้าทีคุณประสิทธิ์ที คุณคำพันธ์อะไรกันนี่กำลังหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้เราจะมาแตกคอกันเองทำไมผมขอร้องเถิดทั้งสองคนเลยใจเย็นๆวางปืนลงก่อนได้ไหมเรามาคิดหาหนทางเอาตัวรอดจากไอ้พวกนี้กันดีกว่าเรากำลังเจรจากับพวกเขาอยู ่ผมเสียใจด้วยคุณวิรุฒผมไม่มีทางเลือก ประสิทธิ์เสียงเครียดข้าพเจ้าถามอย่างที่สงสัยหมายความว่าอย่างไร ขอโทษด้วยนะคุณคำพันผมต้องการออกไปจากป่าหลังกลวงนี่พวกคุณคุยกับไอ้พวกผีนี่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่หรือโดยเฉพาะตะแก่กงก่อยนี่ เขาบุยใบไปทางตะเจยที่ยืนกระชับไรเฟิลคู่กายแต่ปลายกระบอกปืนชี้ลงพื้นมาทางเขาพรานเท่าแค้นเสียงประชด เฮ้อตะเจยไม่ใช่พ่อของไอ้พวกผีหลังกลวงนี่นายประสิทธิ์คิดหรือว่าพวกมันจะฟังตะเจยไม่ใช่ธุระของฉันมันเป็นหน้าที่ของแกตะเท่าหรือแกจะปล่อยให้สามสาวเป็นผีเฝ้าป่าไปพร้อมกับฉัน ชั่วชาติบัดซบข้าพเจ้ากัดฟันกรอดกรอดอย่างพยายามระงับอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาอย่างถึงที่สุดแต่เขาหัวเราะแล้วยักไหล่อย่างเป็นต่อ มันก็บัดซบกันทั้งนั้นแหละคุณคำพันไม่มีใครจะดีไปกว่าใครหรอกไปถึงคราวจูนตัวมันก็ชั่วกันได้ทั้งนั้นแหละ ผมไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้คุณประสิทธิ ์คุณวิรุธสายหน้าครั้งเสียงแผ่วอย่างผิดหวังขณะสามสาวก็หน้าซีดเผือดแทบจะเป็นลมแต่ก็ไม่กล้าขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายใดๆเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนต่างก็ยืนตะลึงตัวชาด้วยคาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าทำเรื่องที่เลวทรามได้ถึงเพียงนี ้เราอุตส่าห์เกื้อกูลกันมาคุณไม่น่าทำเรื่องอย่างนี้ได้ลงเลยคุณประสิทธิ์ทำไมคุณต้องเอาผู้หญิงมาเป็นเครื่องต่อรองด้วยพวกเรากำลังหาทางช่วยคุณอยู่คุณก็เห็นไม่ใช่หรือ หน้าเขาสลดวูบอย่างรู้สึกละอายแก่ใจแต่ก็เพียงชั่วแวบเดียวก่อนจะกลับมาเป็นปกติเขาฝืนหัวเราะ ผมต้องขอโทษด้วยคุณวิรุธมันจะเป็นจริง ลำพังพวกเราเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วเราจะช่วยให้คุณรอดไปได้อย่างไร ผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมจะต้องรอดออกไปจากป่าหลังกลวงแห่งนี้และทุกคนจะต้องฟังผมได้ยินไหมทุกคนจะต้องฟังผม เสียงเขาเข้มเครียดและดังขึ้นดังขึ้นเช่นเดียวกับหน้าตาที่ดูแดงกล่ำสลับกับคล้ำหมองดูน่ากลัวพวกเราต่างหันมาสบตากันอย่างตกตะลึงเขาบ้าไปแล้วสติเขาฟั่นเฟือนไปแล้วจริงๆไม่มีประโยชน์ที่จะแข็งขืนกับคนที่อยู่ในอารมณ์ที่เคร่งเครียดและพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่ออันตรายกับสามสาวที่อยู่ๆก็กลายไปเป็นตัวประกันให้กับพวกเดียวกันเองและกำลังจะเป็นบ้าเสียด้วยข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ให้กับตัวเองที่ต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่แสนจะพิสดารพันลึกและพลิกพลั่นผันแปรไปได้ถึงเพียงนี้ใจเย็นๆคุณประสิทธิ์ข้าพเจ้าใช้น้ำเย็นเข้าลูบค่อยๆเก็บปืนเข้าซองหนังข้างเอวแล้วพยัดพเยิดให้เจเจเก็บปืนเช่นกันและชูสองมือขึ้นเสมอไหล่แสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะไม่เป็นอันตรายจากพวกเดียวกันเองตกลงพวกเรายอมคุณทุกอย่างเราจะหาทางช่วยคุณและช่วยทุกคนออกไปจากป่าหลังกลวงนี้ขอความกรุณาคุณเก็บปืนก่อนดูสิคุณผู้หญิงทั้งสามตกใจจะแย่อยู่แล้วเขาเหยียดยิ้มลดปืนลงสะพายไหล่เหมือนจะผ่อนคลายแต่ในทันทีทันใดโดยไม่คาดหมายเขากลับชักปืนสั้นแล้วปราดเข้าไปคว้าตัวคุณพิมพาเอาปืนจี้หลังเสียยิ้มเสียงเครียด พวกคุณคงนึกว่าผมบ้า ใช่ผมคงจะบ้าไปจริงๆด้วยจะดีหรือบ้าผมไม่สนแล้วผมต้องการออกไปจากป่าหลังกลวงนี่พวกคุณต้องช่วยผมไม่อย่างนั้นคุณพิมพาตายจริงๆด้วย ใจเย็นๆเรากำลังหาทางช่วยคุณ คุณวิรุธและล่ำดาลักบอกเสียงสั่นรัวขณะทุกคนต่างยืนตะลึงทำอะไรไม่ถูกส่วนคุณพิมพาเองก็หน้าซีดแล้วซีดอีกปากคอสั่นพูดไม่ออกตาลอยเหมือนจะเป็นลมด้วยตกใจถึงขีดสุดแต่ก็ยังมีสติพอไม่ดิ้นรนและโวยวายใดๆทั้งสิ้นขณะเจ้าพวกผีหลังกลวงกลับยืนนิ่งเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายเอาล่ะครับไว้มาต่อกันตอนหน้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้การลงคลิปไม่ได้ถี่เหมือนเมื่อก่อนอันเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเรา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ